जमाने तू, बेदर्द जमाने तू, फिर किसको सताएगा जब हम न यहाँ होंगे, जब हम न यहाँ होंगे। बेदर्द जमाने तू, बेदर्द जमाने तू, फिर किसको सताएगा जब हम न यहाँ होंगे, जब हम न यहाँ होंगे। अपनी खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए घर किसका जलाएगा जब हम न यहाँ होंगे, जब हम न यहाँ होंगे। बेदर्द जमाने तू, फिर किसको सताएगा जब हम न यहाँ होंगे, जब हम न यहाँ होंगे। जब होगी भरी महफिल तेरे चांद सितारों की, तेरे चांद सितारों की, जब होगी भरी महफिल तेरे चांद सितारों की, तेरे चांद सितारों की। ये दर्द भरे नगमे, ये दर्द भरे नगमे, फिर कौन सुनाएगा जब हम न यहाँ होंगे, जब हम न यहाँ होंगे। बेदर्द जमाने तू, बेदर्द जमाने तू, फिर किसको सताएगा जब हम न यहाँ होंगे, जब हम न यहाँ होंगे। आएगी कयामत जब तेरी इन बहारों की, तेरी इन बहारों की। आएगी कयामत जब तेरी इन बहारों की, तेरी इन बहारों की। ये प्यार भरे आंसू, ये प्यार भरे आंसू, फिर कौन बहाएगा जब हम न यहाँ होंगे, जब हम न यहाँ होंगे। अपनी खुशियों के लिए, अपनी खुशियों के लिए हर किसका जलाएगा जब हम न यहाँ होंगे, जब हम न यहाँ होंगे। बेदर्द जमाने तू, बेदर्द जमाने तू, फिर किसको सताएगा जब हम न यहाँ होंगे, जब हम न यहाँ होंगे,